Συνεχίζουμε λοιπόν, μέρος δεύτερο, εβδομάδα James Bond, με τα τραγούδια και τις μουσικές που ακούσαμε στις ταινίες, που ξεκίνησαν από το 1962. Αυτό το μήνα έχουμε το καινούριο του φιλμ, 53 χρόνια μετά. Έτσι λοιπόν, σας θυμίζουμε όλα αυτά τα τραγούδια που ακούστηκαν στις διάφορες ταινίες, αλλά όχι μόνο τα τραγούδια, αλλά πιστεύω και πληροφορίες που ίσως γνωρίζετε, αλλά και που ίσως δεν γνωρίζετε για το καθένα από αυτά. Λοιπόν, πολύ γρήγορα να ξεκινήσουμε. Χθες ήταν το πρώτο μέρος με τραγούδια που είναι διάσπαρτα σε όλες τις δεκαετίες από το 60 μέχρι την δεκαετία του 2010. Από όλες αυτές τις ταινίες, τραγούδια που ακούστηκαν και έγιναν μεγάλες επιτυχίες, αλλά μικρότερες επιτυχίες στις ταινίες του James Bond. Στην Βρετανία, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τραγούδι ταινίες του James Bond ήταν αυτό το τραγούδι που θα ακούσετε τώρα, του 1969. Από την ταινία του James Bond εκείνης της χρονιάς, όπου τη μουσική είχε γράψει ο John Barry και τους στίχους ο Hal David. Είναι ο συνεργάτης του Burt Bacharach. Ήταν ένα τραγούδι που το θεωρώ ένα από τα καλύτερα τραγούδια που ακούστηκαν εκείνη τα χρόνια στην ταινία, σε ταινία του James Bond, και ήταν η τελευταία επιτυχία ενός από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες του 20ου αιώνα, του Louis Armstrong. We have all the time in the world. We have all the time in the world. Time enough for life to unfold all the precious things love has in store. We have all the love in the world. If that's all we have, you will find we need nothing more. Every step of the way will find us with the cares of the world far behind us. We have all the time in the world just for love, nothing more, nothing less, only love. We have all the another time in the world, just for love, nothing more, nothing less, only love. Ήταν ήδη άρρωστος ο μεγάλος Louis Armstrong. Δεν παίζει ο ίδιος τρομπέτα, αυτή τη μαγευτική τρομπέτα, σε αυτό το τραγούδι του συγκεκριμένο. Δεν μπορούσε. Τραγούδησε όμως και μας άφησε αυτή την παρακαταθήκη σε ένα από τα ρότερα τραγούδια που ακούστηκαν σε ταινία του James Bond. 1,5 και κάτι χρόνο μετά έφυγε από τη ζωή ο Louis Armstrong το 1971. Πάμε τώρα στην άλλη μεγάλη επιτυχία για τη Βρετανία, ενός τραγουδιού που ξεκίνησε από ταινία του James Bond και ταινία του 1987, η 15η ταινία, και που ήταν η πρώτη της σειράς όπου έπαιζε ο Timothy Dalton, έκανε το ρόλο του James Bond. Το τραγούδι αυτή τη φορά το είπαν οι Aha, ένα από τα δημοφιλέστερα τότε συγκροτήματα από την Νορβηγία, και είναι ένα από τα πιο πετυχημένα τραγούδια που βγήκε από την σειρά των ταινιών του James Bond. Το τραγούδι είναι γραμμένο από τον John Barry και είναι αυτό εδώ. Αυτό λοιπόν είναι το τραγούδι από την ταινία Living Daylights, ένα από τα πολύ πετυχημένα τραγούδια των ταινιών του James Bond, που όπως θα έχετε παρατηρήσει αν ακούσατε τα τραγούδια όλα αυτά που βγήκαν από το 62, στο πρώτο δεν υπήρχε, στη δεύτερη ταινία ήταν το πρώτο τραγούδι. Λοιπόν, υπάρχει μια τεράστια ποικιλία καλλιτεχνών, Αμερικανών, Βρετανών, που κυρίως οι Βρετανοί είπαν τα τραγούδια. Τα τελευταία χρόνια προτιμούν τους Βρετανούς, μια και είναι Βρετανός ο ήρωας, αλλά ακόμα και συγκροτήματα όπως η ΑΧΑ από την Νορβηγία. Ο Δημήτρης Κρυμιώτης είναι σήμερα στον ήχο, στο τηλεφωνικό κέντρο Ηγωγό Αλεξάκη, το τηλέφωνο επικοινωνίας 211-365-9995. Μπορείτε να μας επισημάνετε ό,τι θέλετε με το σημερινό θέμα και το θέμα της εβδομάδας, που είναι τα τραγούδια από τις ταινίες του James Bond. SMS, βήμα FM, διάστημα, μήνυμα, αποστολή στο 54010, email live@vimafm95.gr. Επίσης, μπορείτε να στέλνετε μηνύματα και στο Twitter της εκπομπής από τις 4 στις 5 και στο Facebook Γιάννης Πετρίδης, υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγκρή. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Πολλές αγάπες γνώρισα, αγάπησα και χώρισα, μα όπου κι αν γυρνώ σε εσένα. Εβίβα, δύο νέες γυναίκες σε ένα ταξίδι στο χρόνο. Από τα δύσκολα χρόνια της κατοχής στην Ελλάδα, στη δική μας ταραγμένη εποχή. Εβίβα! Και όσο είμαστε μαζί, όλα θα πάνε καλά. Εβίβα! Να ζήσουμε! Χιούμορ και συγκίνηση για δεύτερη χρονιά στην αμαξοστοιχεία θέατρο «Το τρένο στο Ρουφ». Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για λίγες μόνο παραστάσεις. Για κρατήσεις, 210-5298-922 και viva.gr. Με την υποστήριξη του Βήμα FM 99,5. Να λοιπόν, όπως ακούσατε, και θεματικό κανάλι στη χώρα μας για τον James Bond από τον ΟΤΕ TV, όπου έρχεται, όπως ακούσατε στη διαφήμιση λίγο πριν, τις επόμενες ημέρες για αυτόν τον διάσημο πράκτορα, που η ταινία έρχεται επίσης τις επόμενες ημέρες, και γι' αυτό άλλωστε κάνουμε το αφιέρωμα να σας προετοιμάσουμε. License to Kill, το επόμενο φιλμ και το τραγούδι. Ήταν 1989 και ήταν η δεύτερη και τελευταία ταινία με τον Timothy Dalton. Πάμε στη μουσική. Ο μεγάλος John Barry, που είχε γράψει τη μουσική από το From Russia with Love, εκείνη την εποχή, το 1989, δεν ήταν... θα έλεγα ότι από ό,τι μπορώ να θυμηθώ αυτή τη στιγμή, εντάξει, προσπαθώ να το θυμηθώ, αλλά δεν είμαι σίγουρος, ήταν απασχολημένος με μία άλλη ταινία. Έτσι λοιπόν δεν μπορούσε να γράψει τη μουσική της ταινίας License to Kill, και το φιλμ έχει τη μουσική ενός πολύ καλού συνθέτη, του Michael Kamen. Σας θυμίζω ότι ο Michael Kamen έχει γράψει μουσική για πάρα πολλές ταινίες. Είναι ένας από τους New York Rock and Roll Ensemble, το συγκρότημα της Νέας Υόρκης που γνώρισε ο Χατζηδάκης όταν ήταν στη Νέα Υόρκη, και έκαναν εκεί τον περίφημο δίσκο στο τέλος της δεκαετίας του 60. Τι άλλο να πούμε, το βασικό, το τραγούδι. Εδώ λοιπόν έχουμε το μοναδικό τραγούδι, αν δεν κάνω λάθος, τη σειρά των ταινιών του James Bond, που δεν ακούγεται στους τίτλους της αρχής, αλλά ακούγεται μετά. Και είναι κρίμα, και σχεδόν υποβιβάζει μία από τις σπουδαιότερες τραγουδίστριες όλων των εποχών. Θέλησαν να το κάνουν έτσι, ποιος ξέρει για ποιο λόγο, την Gladys Knight, που είναι μία από τις σπουδαιότερες φωνές. Θα την ακούσετε και εδώ, που είπε το τραγούδι License to Kill, που ευτυχώς όμως το τραγούδι μπορεί στην Αμερική να μην έπιασε, αλλά στην Αγγλία είχε φτάσει μέχρι το νούμερο 6. Το τραγούδι το έχουν συνθέσει Naranda Michael Walden, πολύ σπουδαίος και αυτός, Jeffrey Cohen και Walter Afanasiev. I need, I got to hold on to your love. yes you do. You sigh. Ooh, baby. Now you can depend on me to keep things right. Gladys Knight, License to Kill. Και πάμε στο πρώτο τραγούδι που ακούστηκε σε ταινία του James Bond. Ήταν στη δεύτερη ταινία. Ήταν στο φιλμ του 1963, From Russia with Love. Η σκηνοθεσία στο φιλμ αυτό ήταν του Terence Young και το τραγούδι το είπε ο Matt Monroe. Ο Matt Monroe μπορεί να μην είναι πολύ γνωστός στην Ελλάδα, αλλά είναι ένας από τους διασημότερους crooner εκείνων των χρόνων και μάλιστα ήταν ο αγαπημένος τραγουδιστής του Frank Sinatra και ο Frank Sinatra δεν λέει πολύ εύκολα καλό λόγο για κάποιον άλλον. Μόνο για τους φίλους του και ο Matt Monroe δεν ήταν φίλος του αφού ήταν στη Βρετανία έκανε κυρίως καριέρα και όχι στις Ηνωμένες Πολιτείες. From Russia with love, I fly to you, much wiser since my goodbye to you. I've traveled the world to learn I must from Russia with love. I've seen places, faces, and smiled for a moment, but oh, you haunted me so. Still my tongue tied, young pride would not let my love for you show. In case you'd say no, to Russia I flew. But there and then I suddenly knew you'd care. fly to you from Russia with love. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Το θέατρο τέχνης Κάρολος Κουν παρουσιάζει τον Οκτώβριο 4 παραγωγές του Φεστιβάλ Αθηνών για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Υπόγειο. Ο Άρντεν πρέπει να πεθάνει. Σκηνοθεσία Χάρης Φραγκούλης. Φρυνίχου. Θέλω μια χώρα. Σκηνοθεσία Μαριάννα Κάλμπαρη. Ερωτόκριτος. Από τους Χαΐνιδες και την ομάδα Κι όμως κινείται. Δάσος και ταμπού. Από την ομάδα Γκριφών. Θέατρο τέχνης Κάρολο Κουν. Υπόγειο Πεσμαζόγλου 5, Φρενίχου 14, Πλάκα. Πληροφορίες κρατήσεις στα ταμεία των θεάτρων και στο viva.gr. Με την υποστήριξη του Βήμα FM 99,5. Σε πάρα πολλά πράγματα μπορούμε να σταθούμε σε αυτές τις ταινίες του James Bond που παρουσιάζουμε. Αλλά μεταξύ άλλων είναι και οι γυναίκες. Θεέ μου, τι γυναίκες έχουμε δει σε αυτές τις ταινίες. Αυτή που έπαιξε στην ταινία που θα ακούσουμε το τραγούδι δεν είναι βέβαια Ursula Andress, γιατί Ursula Andress όταν την πρωτοείδαμε στο φιλμ να βγαίνει εκεί από τη θάλασσα με τον Σον Κόνερ ήταν κάτι η φαντασίωση των πάντων. Όμως είναι μια πολύ καλή ηθοποιός η οποία την είχε ανακαλύψει, θα έλεγα, περισσότερο ο Μπερτολούτσι στην ταινία The Dreamers και μετά ο Ρίτλεϊ Σκοτ σε ένα άλλο δικό του φιλμ. Και τώρα την βλέπουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο τηλεοπτικό που μου αρέσει ιδιαίτερα, Penny Dreadful. Και μιλάμε για την Eva Green. Η Eva Green ήταν πρωταγωνίστρια στο φιλμ Casino Royale του 2006, γιατί θα πάμε και σε ένα άλλο Casino Royale που όμως δεν μπαίνει μέσα στην επίσημη σειρά των ταινιών του James Bond, θα τα πούμε όταν θα έρθει η ώρα. Και εδώ βέβαια έχουμε πρωταγωνιστή τον Daniel Craig. Το τραγούδι. Το τραγούδι λέγεται You Know My Name. Και ήταν μια έκπληξη ότι το τραγούδι αυτό το έλεγε ένας από τους εξαιρετικούς τραγουδιστές ροκ συγκροτημάτων και μάλιστα τι ροκ συγκροτήματος, μεγάλο γκρούπι Soundgarden, όπως και οι Audioslave που έγιναν αργότερα και είχαν τραγουδιστεί τον Chris Cornell. Έχουμε παρουσιάσει τραγούδια από το νέο άλμπουμ του Chris Cornell, τώρα ακούω ξανά τα άλμπουμ τους, τα καινούργια, και θα παίξουμε Chris Cornell με νέο άλμπουμ την άλλη εβδομάδα και πάλι. Το τραγούδι έγραψε ο David Arnold, και αυτός πολύ καλός συνθέτης, Βρετανός, με πάρα πολλά πράγματα στο ενεργητικό του και πολύ μεγάλες επιτυχίες. Και τι άλλο, και ο ίδιος ο Chris Cornell. Έγινε επιτυχία στην Αγγλία και μπήκε στα 10 πρώτα. You won't like what it is when the storm arrives. Αν κάποιοι θεωρούν περίεργη τη συμμετοχή του Chris Cornell, ενός πολύ μεγάλου ροκ τραγουδιστή, σε μία σειρά ταινιών που τα τραγούδια είναι κάπως διαφορετικά, τότε όταν θυμηθούμε Jack White και Alicia Keys, που δεν το έχουμε ακούσει ακόμα και θα το ακούσουμε, ήταν η πιο περίεργη επιλογή εκείνη, ίσως από τις πιο περίεργες. Που και τους δύο βέβαια τους θαυμάζουμε και μας αρέσουν, και ο Jack White που τον θεωρούμε, το έχουμε πει τόσες φορές, τον σπουδαιότερο rock star μετά το 2000 ίσως, και η Alicia Keys που είναι εξαιρετική μουσικός, τραγουδίστρια και πάρα πολλά άλλα. Πάμε στην ταινία του 1995 που λεγόταν Golden Eye, Pierce Brosnan ο πρωταγωνιστής και το τραγούδι. Το τραγούδι είναι γραμμένο από τον Bono και τον Edge, τον U2, ειδικά για την Tina Turner. Η Tina Turner είχε ήδη επιτυχία και με άλλη κινηματογραφική ταινία που είχε πει από το Mad Max, όπως θα θυμόσαστε, το We Don't Need Another Hero. Έτσι λοιπόν ήταν κατάλληλη να πει το τραγούδι αυτό, που όμως στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έκανε μεγάλη επιτυχία. Έκανε επιτυχία στην Αγγλία, μέσα στα 10 πρώτα. Το Golden Eye είχε για παραγωγό τον Hooper, που ήταν πολύ γνωστός στη δεκαετία του 90 για όλα αυτά τα μοναδικά πράγματα που έκανε κυρίως με τους Massive Attack, και τον άρπαξε μετά και η Madonna και άλλοι. FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Καταρχάς, εμένα μου αρέσει το Παπατζηλίκη. Πάντα θαύμαζα τους Παπατζήδες πολιτικούς. Δηλαδή, είχαμε τον Ανδρέα, είναι αξεπέραστος ήταν ο Ανδρέας. Μετά έρθει ο Μητσοτάκης. Σου έκανε το μαύρο άσπρο ο Κώστας Μητσοτάκης. Λες, πώς τα λέει αυτός ο άνθρωπος. Λοιπόν, τώρα το ξαναζούμε αυτό. Τώρα θα το πω λίγο λαϊκά. Άλλαξε επίπεδο το Παπατζηλίκη. Τι Παπατζηλίκη ακούσαμε από τους υπουργούς χτες. Δεν σε θέλουν και τα λένε. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Προχωράμε λοιπόν σε τραγούδι που κάναμε μια μικρή αναφορά λίγο πριν, από την 22η ταινία του James Bond, που ήταν το Quantum of Solace του 2008. Είναι στο νέο αιώνα πια ο James Bond, έτσι μπορεί κάποιος να τολμά να κάνει αυτή την απίθανη συνεργασία μεταξύ Jack White και Alicia Keys, όπου δύο εντελώς διαφορετικοί καλλιτέχνες συνεργάζονται για αυτό το τραγούδι της ταινίας που λέγεται Another Way to Die, και που είχε, παρόλο που δεν έκανε επιτυχία στην Αμερική, στην Αγγλία μπήκε στα 10 πρώτα όμως, βγήκε σε πάρα πολλές σε πάρα πολλά από αυτά τα βραβεία που δίνονται σαν καλύτερο τραγούδι από ταινία. Ας πούμε, πήρε το βραβείο Best Song στους Critics Choice Awards του 2008 και διάφορα άλλα βραβεία τότε. Jack White και Alicia Keys. Ο White ήταν τότε 33 και η Keys 28 όταν έγραψαν το κομμάτι, και είναι η μοναδική συνεργασία δύο καλλιτεχνών για ένα τραγούδι όπως αυτό που θα ακούσουμε τώρα, που ήταν κυρίως, θα λέγαμε, ότι ανήκει σε αυτό το χώρο που ονομάζεται εναλλακτικό ροκ. Η σύνθεση είναι του Jack White. Yeah. another girl with her finger on the world, sing it to you what you wanna hear. Another gun thrown down and surrender took away your fear. Hey, another man that stands right behind you looking in the mirror. Λοιπόν, σήμερα τελειώνουμε εδώ, θα παίξουμε ένα ακόμα κομμάτι από μια ταινία που λέγεται Casino Royale και δεν είναι στις επίσημες του James Bond, αλλά είναι μια ταινία που βασίστηκε στο βιβλίο του Ian Fleming, αλλά είναι κάτι, ας πούμε, μια ταινία που σατήριζε τον James Bond, αφού στο φιλμ αυτό είχαμε 6 διαφορετικούς πράκτορες. Θα σας θυμίσω μερικούς από τους πράκτορες και αν δεν το έχετε δει το φιλμ να το δείτε, γιατί έχει πολύ πλάκα και βέβαια θα παίξουμε τις επόμενες μέρες και το φοβερό τραγούδι από την ταινία Casino Royale. Ο Peter Sellers είναι ένας από αυτούς, η Ursula Andress, Barbara Bouquet, μια ηθοποιός δεκαετίας του 60, Diane Lavie, κάπως έτσι. Έτσι λοιπόν, 6 διαφορετικοί James Bond στο Casino Royale, όπου τη μουσική είχε γράψει ο Bert Baccarat. Ακούμε τον Herb Albert με το θέμα που έγινε επιτυχία τότε από το Casino Royale του 67 και συνέχεια αύριο.